पिछले पाठ में से तीसरे अध्याय के प्रथमानिक में से जिनको पूछना है तो कश्यप जी 363 द्वितीय अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति पृष्ठ संख्या 363 पुरुष के पुरुष संस्कार उपग्रहाच्य उपग्रहणाच्य है यहां उपग्रहाच्य ये पाठ भेद है तो पुरुष संस्कार का मतलब हुआ पूर्वकृत जो धर्माधर्म है उसके उपग्रहात या उपग्रहणात मतलब उसके नियम से अधिष्ठान नियमेन शब्दस्य व्यंजकत्वम शब्दस्य व्यंजकम आकाश तो सब जगह पे है लेकिन जिस आत्मा का जहां कर्म के अनुसार अधिष्ठान है शरीर यानी मिला हुआ है वहां वहां पर वो शब्द का व्यंजक हो जाता है आकाश श्रोत्र के रूप माध्यम से क्योंकि पीछे जो कहा श्रोत्रम नान्यत आकाशात श्रोत्र आकाश से भिन्न नहीं है ठीक है यानी श्रोत्र और आकाश एक ही बात है तच्च विभू और वो विभू है कौन आकाश और शब्द मात्रानुभवानुमेयम शब्द के अनुभव से अनुमेय है जहां जहां शब्द सुनाई देता है ज्ञात होता है तो, या जहां जहां शब्द है वहां वहां आकाश भी है इस रूप में अनुमेय है तो कहां व्यक्ति को सुनाई देगा तो पुरुष संस्कार उपग्रहाच अधिष्ठान नियमेन शब्दस्य व्यंजकम यही आकाश पुरुष संस्कार के कारण से जहां कर्माशय का भोग है उस आत्मा का वहां पर उसी तरह से उसी शक्ति से ये आकाश शब्द का व्यंजक हो जाता है अपना अपना अधिष्ठान मेरा यहां पर है आपका वहां है किसी का वहां है मेरे लिए यहां का आकाशी शब्द का व्यंजक होगा दूसरे के लिए दूसरा वाला सबका अपना अपना दूसरी जगह का आकाश हमारे लिए व्यंजक नहीं होगा मेरे साथ में यानी मेरा जो श्रोत्र है वो ही मेरे लिए शब्द का व्यंजक होगा इसलिए मेरा कान है एक कान ही आकाश है ये मान करके चल रहे हैं ठीक है, कान आकाशी है, अब आकाश तो विभू है, तो मेरे लिए यहीं का ही आकाश शब्द का व्यंजक है, दूसरी जगह का नहीं। जिस आत्मा का जो अधिष्ठान है, शरीर है, उसमें जो आकाश है, यूं कहो श्रोत्र है, वो उसके लिए व्यंजक होगा। सबके लिए सारा नहीं हो सकता, आकाश एक है मान लो, विभू है, तो वो सबके लिए सबका होना चाहिए व्यंजक, लेकिन सबके लिए सबका व्यंजक नहीं होता है, अपने अपने कान से अपना अपना सुनते हैं, कितना ही है। अधिष्ठान शब्द का आधार होता है, आधार है, तो शब्द ही आकाश है, आकाशी शब्द है नहीं, श्रोत्र, आकाश और श्रोत्र शब्द उसका गुण हो गया। तो पुरुष संस्कार उपग्रहाच अधिष्ठान नियमेन, अधिष्ठान का नियम है, हर पुरुष हर जगह पे नहीं है, उसका अपना अपना अधिष्ठान है, अपना अपना शरीर है, उसके आधार पे उनको शब्दों का ज्ञान होता है। फिर निश्चित 361 पंचत्वेभ्य, ये पांच को कह रहा है, सबके लिए अलग अलग लगेगा, क्योंकि बुद्धि लक्षण है ये भी पांच हो गए, ठीक है, बुद्धि लक्षण भी पांच जगह पे हो जाएगा, अधिष्ठान भी पांच है, गति भी पांच है, आकृति पांच है, जाति, इनसे ये पांच हैं और यही पांचों अलग अलग हैं। ये जो पांच चीजें यहां पर हैं, ये सब पांच पांच हैं, इसलिए पांच इंद्रियों का ज्ञान होता है, पांच हैं या एक है, ये विचार का विषय था। बुद्धि लक्षण से भी उनका पंचत्व सिद्ध होता है, जाति से भी होता है, गति से भी होता है, ऐसे इन पांच में पंचत्व होने से, पांचों में पांच पांच हो, इसलिए। तीन सौ छियालीस छियालीसवां सूत्र अप्राप्य कार्यत्व का, यदि इंद्रियां अप्राप्यकारी हों, विषय से संयोग हुए बिना भी वो उसका बोध करा देती हों, तो दीवार का अंतराल होने से वस्तु के ज्ञान का, ज्ञान की बाधा नहीं होनी चाहिए। जब यही नियम है पूर्व पक्षी के अनुसार कि नेत्र उस वस्तु तक पहुंचे बिना भी ज्ञान करा देता है, अगर ऐसा हो, बिना प्राप्त हुए भी करा देता हो, तो अभी सामान्य अवस्था में तो वो प्राप्त है या नहीं है इसका निर्णय नहीं हो रहा है, तो यदि बिना प्राप्त किए कर हो रहा है तो सामने दीवार आ गई, तब भी दीवार के पीछे वाला अप्राप्त है, तो अप्राप्त है तो उसको भी, वो भी हमारे को दिखना चाहिए, तो दीवार की आड़ में वस्तु का न दिखाई देना, दीवार की आड़ होने पर वस्तु का दिखाई न देना, इस बात को बताता है कि इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, अप्राप्यकारी नहीं है। इसलिए पूर्व पक्षी ने जो प्रतिषेध किया था सिद्धांती का, उसका अप्रतिषेध होता है। पूर्व पक्षी ने जो सिद्धांती का खंडन किया था, प्रतिषेध किया था, वो प्रतिषेध निरस्त होता है, अप्रतिषेध है। कश्यप जी, पृष्ठ संख्या 357 प्रथम अनुच्छेद है, विप्रतिषेधाच न त्वक एका न खलु त्वक एकम इंद्रियम व्याघातात्। तो ओम वैसे सुनाई दे रहा है, ठीक है। ओम सिद्धांति अपनी बात को रखा है, विप्रतिषेधाच न त्वगैका। पूर्व पक्षी ने कहा था कि केवल त्वचा ही इंद्रिय है, दूसरी इंद्रिय नहीं है, तो अब पूर्व पक्षी की बात को मानते हुए सिद्धांति कह रहा है, मानते हुए मतलब अभ्युगम से, कि अगर ऐसा माने तो वार्तिक है न खलु त्वक एकम इंद्रियम, अकेली एक त्वग इंद्रिय नहीं है। क्यों? व्याघातात, व्याघात होने से। त्वचा रूपाणि अप्राप्तानि गृह्यन्ते, त्वचा के द्वारा रूप का ग्रहण होता है। किस पक्ष में? जब पूर्व पक्षी केवल एक ही इंद्रिय को मान रहा है, एक त्वग ही इंद्रिय है, अन्य इंद्रिय नहीं है, तो उसके मत में रूप का ग्रहण किससे होगा? त्वचा से ही होगा। गंध भी त्वचा से ही आएगी, सुनना भी त्वचा से ही होगा, सब काम पांचों विषयों का ज्ञान त्वचा से ही होगा। उसी दृष्टि से देखना पूर्व पक्षी के ऊपर, त्वचा रूपाणी, त्वचा से रूपों का ग्रहण होगा, और वो प्राप्त होकर के होगा, विषय को प्राप्त होकर के होगा या अप्राप्त से होगा? अप्राप्त होगा, क्योंकि त्वचा तो यहीं पर ही है, वस्तु तो दूर है। ये नेत्र अब उसकी पूर्व पक्षी की दृष्टि में त्वचा का ही एक भाग है, त्वचा ही है, नेत्र अलग इंद्रिय नहीं है, तो त्वचा है यहां पर। तो त्वचा रूपाणी अप्राप्तानी गृहियंते, त्वचा के द्वारा रूप कैसे गृहित होते हैं? अप्राप्तानी, बिना प्राप्त हुए। रूपाणी यहां पर रूप त्वचा के द्वारा अप्राप्त हुए हुए गृहित हो जाते हैं, अर्थात रूपमान वस्तु का त्वचा से सन्निकर्ष नहीं होता है तब भी ज्ञान हो जाता है। पूर्व पक्षी के मत में यही बात माननी पड़ेगी, तो ये उसने उद्धृत किया है। और ऐसा है तो अप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंगः। त्वचा जब एक इंद्रिय ही है, वो त्वचा जब अप्राप्त होते हुए रूप का ग्रहण करवा देती है आपके मत में, तो वही त्वचा बिना प्राप्त हुए स्पर्श का भी बोध करवा देनी चाहिए। उस त्वचा के द्वारा अप्राप्त, त्वचा का अप्राप्य कारित्व पूर्व पक्षी के मत में मानना होगा, बिना प्राप्त हुए वो रूप का ग्रहण कराती है। तो इसका मतलब हुआ त्वचा में अप्राप्य कारित्व है, बिना सन्निकर्ष के भी वो विषय का बोध करा देती है, तो फिर स्पर्श का बोध भी बिना पहुंचे उसको करवा देना चाहिए, बिना सन्निकर्ष के करवा देना चाहिए। तो कहा अप्राप्यकारित्व, यदि अप्राप्यकारित्व सिद्ध हो रहा है रूप के आधार पे, और अगर ऐसा माना जाए तो स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंगः, स्पर्शादि में भी यही होना चाहिए, गंध में भी यही होना चाहिए, रस में भी यही होना चाहिए, सभी विषयों में अप्राप्य कार्यत्व आपको घटाना चाहिए, सब में भी अप्राप्य कार्यत्व का दोष आएगा, जबकि यह सिद्ध है कि बाकी विषयों में अप्राप्यकारिता नहीं है। रूप में केवल ऐसी संदिग्ध अवस्था में लग रही है, तो पूर्व पक्षी के मत में रूप में तो इंद्रिय त्वचा इंद्रिय बिना पहुंचे रूप का ज्ञान करा रही है, लेकिन बाकी विषय सन्निकर्ष से करा रही है। स्पर्शादीनाम च प्राप्तानाम ग्रहणात् रूपादीनाम प्राप्तानाम ग्रहणम इति प्राप्तम। क्योंकि स्पर्श आदि विषयों का प्राप्त होने पर ही ग्रहण होता है, सन्निकर्ष होने पर ही ग्रहण होता है, तो रूप का भी प्राप्त होने पर ही ग्रहण मानना होगा। यदि रूप का अप्राप्त रूप का ग्रहण बिना प्राप्त हुए हो रहा है तो स्पर्श आदि का भी बिना प्राप्त हुए होना चाहिए, लेकिन जब हमारे को प्रत्यक्ष है कि स्पर्श का ज्ञान सन्निकर्ष से ही हो रहा है तो फिर रूप का ज्ञान भी सन्निकर्ष से ही होना चाहिए। त्वक जो एक इंद्रिय है उसमें एक ही धर्म रहना चाहिए कि वो सन्निकर्ष से ही ज्ञान कराती है। दोनों तरफ से दोष दिखाया है। बोलो 328। सत्ताईस के अंत में छे, ये जो प्रसंग चल रहा है वीतराग जन्म अदर्शनाथ, ठीक है। हाँ, वीतराग जन्म अदर्शनाथ, तो इन्होंने 25 के भूमिका में उठाया, कथम पुनर्जायते पूर्वानुभूत विषयानुचिंतन जनितो जातस्य रागः। पूर्व जन्म में अनुभूत विषय का अनुचिंतन वर्त चिंतन से उत्पन्न हुआ वह राग है, ये ऐसा ही क्यों माना जाए? और जैसे द्रव्य की उत्पत्ति होती है तो उसके साथ साथ गुण भी आ जाते हैं, ऐसे ही क्यों ना मान लिया जाए? तो उसका सिद्धांति ने उत्तर दिया था कि ये ठीक नहीं है, संकल्प निमित्तत्वात् रागादीनाम, रागादि के संकल्प निमित्त वाला होने से। तो इससे पहले वाली पंक्ति तक इन्होंने सिद्ध किया, तेन अनुमीयते जातस्यापि पूर्वानुभूतार्थ चिंतन कृतो रागायति। यहां तक ये बात पूरी हो गई। यदि आत्मा के उत्पत्ति के साथ राग की उत्पत्ति मानी जाए, जैसे द्रव्य की उत्पत्ति के साथ उसके गुणों की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है, तो उसके संदर्भ में कह रहे हैं आत्मोत्पादाधिकरणात् अधिकरणात् तू, अधिकरणात् तू तो मैंने जुड़वाया था, रागोत्पत्तिर भवंती, रागोत्पत्तिर भवंती, रागोत्पत्ति होते हुए संकल्पाद अन्यस्मिन राग कारणे सति, संकल्प से अतिरिक्त राग कारण के होने पर यदि हो सति वाच्या कार्य द्रव्य गुणवत्। यदि आत्मा की उत्पत्ति मानी जाए, राग की उत्पत्ति, पूर्व पक्षी क्या कह रहा था, द्रव्य की उत्पत्ति के साथ साथ गुण की उत्पत्ति भी होती है, उस तरह से राग की भी उत्पत्ति मान ली जाए द्रव्य की, तो यदि आत्मा की उत्पत्ति रूप अधिकरण से राग की उत्पत्ति मानी जाए, ऐसा माने कि आत्मा उत्पन्न हुई और उसके साथ साथ राग की उत्पत्ति हुई, तो ऐसी उत्पत्ति होती हुई संकल्पात अन्यस्मिन राग कारणे सति, तब संकल्प से अन्य राग के कारण के होने पर, ऐसा तब माना जाएगा कि संकल्प से भिन्न कारण है कि आत्मा उत्पन्न हुई और उसके साथ साथ राग भी उत्पन्न हो गया। अब संकल्प से भिन्न राग के कारण के होने पर तब आप कह सकते हो कि कार्य द्रव्य गुणवत्, कार्य द्रव्य के गुण के समान राग की उत्पत्ति हो रही है। आत्मा की उत्पत्ति रूप अधिकरण से, ठीक है, उत्पत्ति उत्पाद अधिकरणात् का मतलब उत्पत्ति कारणात्, आत्मा की उत्पत्ति रूप कारण से यदि राग की उत्पत्ति मानी जाए, ठीक है, कारण उसके आश्रय से आधार से, आत्मा के उत्पाद के आधार पर यदि राग की उत्पत्ति मानी जाए, उत्पत्ति होती हुई, तब वो संकल्प से अन्य राग कारण के होने पर ये कही जा सकती है कि कार्य द्रव्य गुणवत हुई है, कार्य द्रव्य के समान हुई है। यदि आत्मा की उत्पत्ति माने, आत्मा की उत्पत्ति के आधार पर आश्रय से आप कह सकते हो कि राग की भी उत्पत्ति हुई, क्योंकि जिस पक्ष में कार्य द्रव्य की उत्पत्ति के समान उसके गुण की भी उत्पत्ति होती है, ऐसा जब आप कहेंगे तो क्या मानना होगा यहां भी दृष्टांत में, आत्मा की उत्पत्ति रूप आधार से कारण से राग की उत्पत्ति होती हुई, तब वो संकल्प से भिन्न कारण वाली होगी और तब वो कही जा सकती है कि कार्य द्रव्य गुणवत्त, ये कार्य द्रव्य के गुण के समान हो रही है। इसको पलट के कहें कि यदि आत्मा की उत्पत्ति ना हो रही हो और फिर आप कह रहे हो कि राग की उत्पत्ति भी कार्य द्रव्य के गुण की उत्पत्ति के समान मानी जाएगी, तो नहीं मान सकते हम इसको। राग की उत्पत्ति कार्य द्रव्य के गुण के समान कब मानी जा सकती है? जब आत्मा की भी उत्पत्ति मानो, क्योंकि वो कार्य द्रव्य के को साथ में जोड़ रखा है, तो आत्मा को भी यदि कार्य द्रव्य माना जाए तब ऐसा हो सकता है। और आत्मा को कार्य द्रव्य तब मान सकते हैं जब आत्मा की उत्पत्ति को माने, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसको कार्य द्रव्य कह ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन फिर आगे का न च आत्मोत्पाद सिद्ध, आत्मा की उत्पत्ति ही सिद्ध नहीं है, आत्मा की उत्पत्ति ही सिद्ध नहीं है तो कार्य द्रव्य के गुण के समान ऐसा तो कह ही नहीं सकते। और नापि संकल्पात अन्यत राग कारणम अस्ति, संकल्प के अतिरिक्त राग का और कोई कारण ही नहीं है, तस्मात अयुक्तम सगुण द्रव्योत्पत्तिवत तयोर उत्पत्ति, सूत्र का खंडन किया। तीन सौ अट्ठाईस पर, हाँ, तो प्रारंभ से ही देखिए, अथापि संकल्पात अन्यत राग कारणम धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपादीयते तथापि पूर्व शरीर योगो अप्रत्याख्येय, ये स्पष्ट हो गया। संकल्प से अन्य राग का कारण धर्माधर्म रूप अदृष्ट अगर ग्रहण किया जाता है, इसमें आपको पहले बताया था सुखाद राग और तन्मयाच्च अदृष्टाच्च जाति विशेषाच्च, ये वैशेषिक के जो सूत्र हैं। तो यदि आप सुखाद राग को छोड़ दो, संकल्पात राग को छोड़ भी दो, और अदृष्ट के कारण यानी धर्माधर्म के कारण अगर राग की उत्पत्ति हो रही है तो भी पूर्व शरीर तो अप्रत्याख्य है, पूर्व शरीर का तो अखंडनीय है, ठीक है। उस दिन मैंने असाध्य रोगों का बताया था ना, वो प्रत्याख्य है शब्द है, असाध्य रोगों का याप्य और प्रत्याख्य, प्रत्याख्य है शब्द है, वो अप्रत्याख्य नहीं है। मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है मैंने अप्रत्याख्य उस दिन बोल दिया था। साध्य और असाध्य दो तरह के रोग हुए, साध्य में सुख साध्य और कृच्छ साध्य, और असाध्य में याप्य और प्रत्याख्य है वो शब्द, ये प्रत्याख्य नहीं प्रत्याख्य है, प्रत्यय उल्टा हो गया, प्रत्याख्य मतलब वो छोड़ने योग्य है, चिकित्सा नहीं की जाएगी उसकी, छोड़ देते हैं उसको। अच्छा, तो पूर्व शरीर का योग आप खंडित नहीं कर सकते, पूर्व शरीर तो फिर भी माना जाएगा, और पूर्व शरीर माना तो आत्मा नित्य हो जाएगी। तत्र ही यानी पूर्व जन्म में ही तस्य निर्वृत्ति ही, तस्य अर्थात धर्माधर्म लक्षण से निर्वृत्ति, धर्म और अधर्म की, पाप और पुण्य की निर्वृत्ति यानी उत्पत्ति होती है। नास्मिन जन्म नहीं, इस जन्म में नहीं। ये किस दृष्टि से कह रहे हैं कि जात मात्र में जो ये चीजें देखी जा रही हैं, राग देखा जा रहा है, यदि वो अदृष्ट के कारण माना जाएगा तो वो अदृष्ट तो पिछले जन्म में ही हुआ होगा। न अस्मिन जन्म नहीं, यहां पूर्ण विराम लगवा दिया था मैंने, हो गया। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण था तन्मयात, तो तन्मयत्वात राग इति, तन्मय होने से भी राग हो जाता है, ठीक है। तन्मयत्व क्या है उसको आगे खोल रहे हैं। विषयाभ्यास खलु अयम भावना हेतु तन्मयत्वम उच्यते इति, विषयों का अभ्यास, पुनः पुनः प्रयोग, पुनः पुनः भोग, ये भावना का हेतु है, राग का कारण है, इसे तन्मय कहते हैं। यानी विषयाभ्यास को यहां पर तन्मय कहा गया। एक बार विषय का भोग किया हो उतने मात्र से स्मृतियां वैसी या राग वैसा नहीं होता है, बार बार जब करता है तो विषयाभ्यास खलुयम भावना का हेतु, ये जो राग है इसका कारण क्या है, विषय का पुनः पुनः प्रयोग, विषयाभ्यास, और यही तन्मयत्व है। ये दूसरी बात, तीसरी बात हो गई तन्मयाच्य। फिर जाति विशेषाच्य, जाति विशेषाच्य राग विशेष है, यदि विभिन्न जातियां यानी योनियां शरीर होते हैं उसके कारण भी राग होता है। इतना हो गया, जाति विशेष के कारण भी राग होता है, वो दूसरा। अभी पहला वाला अर्थ रखो, जाति विशेष मतलब शरीर विशेष के कारण से राग होता है, अलग अलग शरीरों के राग अलग अलग होते हैं। जाति विशेषाच राग विशेष, और कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम्, जाति विशेष को उत्पन्न करने वाला कौन है, कर्म, कर्मों के अनुसार ही जाति मिल रही है, और कर्म कब किए गए होंगे, इस जाति मिलने से पहले, कारण पहले होगा कार्य से, तो वो पूर्व जन्म का द्योतक हो गया, ठीक है। तो ये पहला अर्थ हो गया बस, ठीक है। वो जाति विशेषाच्य वो तो मैंने वैशेषिक दर्शन का दूसरा अर्थ किया था, यहां तो जाति विशेष का अर्थ जो लिया है इन्होंने वो विभिन्न योनियां ही लिया है। वो मैंने ये कहा था कि राग का कारण सामान्य और विशेष भी है, जाति विशेषाच्य लिखा है ना, जाति विशेष, तो जाति का अर्थ मैंने किया था, जाति का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। जाति मतलब जाति जो होती है वो समान होती है, तो सामान्य ले लिया, तो जाति विशेषाच्य मतलब सामान्य विशेष, सामान्य और विशेष के कारण भी राग होता है, ठीक है। अपने से समान कोई होता है तो राग होता है, अपने गांव का है, अपने संप्रदाय का है, अपनी भाषा का है, विचारधारा समान है, जो भी है, कुछ भी समान होगा तो समान समान का राग होता है ना, समान शील व्यसनेशु सख्यम, समानता होने से सख्य होता है, राग होता है, प्रीति होती है, असमान को हम हटा देते हैं, अपने पास नहीं रखते। तो राग का एक कारण ये जाति यानी सामान्य भी हुआ, और दूसरा विशेष के कारण। अब इस अर्थ में लेंगे तो जो विशिष्ट होते हैं, विशेष कुछ भी, कितने सब चीजों का विशेष लीजिए, शरीर की दृष्टि से विशेष हो, धन की दृष्टि से हो, ज्ञान की दृष्टि से हो, पद की दृष्टि से हो, उसके प्रति राग होता है, विशेष के प्रति होता है। तो सामान्य और विशेष से भी राग होता है, ये तो मैंने अतिरिक्त वैसे दिया था, वो इनको शत्रुंजय जी को पढ़ा रहा था जिस समय 2009 में यहां था, तो उस समय ये आए थे कुछ समय के लिए, उस समय इनको दो दर्शन करवाए थे, वैशेषिक और वेदांत, तो उस समय जब मैं पढ़ा रहा था तब ये एक और अर्थ तब मैंने किया था। हाँ, उसको यहां नहीं जोड़ो, इन पंक्तियों के साथ नहीं जोड़ना, वो मैंने प्रसंग वशात बताया था कि ए भी एक इस तरह से कर सकते हैं। हो गया, अभी और को करते हैं, और किसी को, नहीं है कोई, पूछो। 348 द्वितीय अनुच्छेद, द्वितीय अनुच्छेद, हाँ पूरा पूरा द्वितीय अनुच्छेद। सूत्र में पीछे जो आदित्य रश्में हैं, स्फटिकांतरिते पि धाये अभिघातात्, एक तो इस सूत्र का अर्थ था पूरा एक मान करके आदित्य रश्मि के स्फटिक के पीछे भी दाह होने से, दाह का अभिघात होने से एक हो गया। फिर जो भाष्यकार ने कहा था अभिघात को आदित्य रश्में अभिघातात्, स्फटिकांतरिते अभिघातात् और धाये अभिघातात्, इस तरह से भाष्यकार ने कहा था और वो उन्होंने यहां तक इससे पहले तक इसकी व्याख्या कर दी। अब जो अभिघातात अंत में है केवल उसको लेकर के भी इसकी कुछ व्याख्या की जा सकती है, उसको ये वार्तिक में कह रहे हैं अभिघातात इति च केवलम पदम उपादीयते। अब केवल अभिघात शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, ग्रहण किया गया विशेषणों से रहित, यानी दाह्य अभिघातात इत्यादि न के केवल अभिघातात इस शब्द का ग्रहण किया गया है। क्या, क्यों, को अयम अभिघातो नाम, ये अभिघात क्या चीज है, अभिघात किसे कहते हैं, तो उसको खोला है। अव्यूह्य मानावयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्य अविष्टम्भः, अल्पविराम। पहले तो अभिघात का मतलब क्या कि वो चीज उसमें से निकल करके आ रही है। आप मोटा उदाहरण ले लो कि कोई कपड़ा ले लिया हमने, जो झीना कपड़ा है, उसको सूर्य की तरफ रखा तो उस झीने कपड़े में से भी प्रकाश आ जाता है, तो प्रकाश झीने कपड़े में से क्यों आ जाता है, कपड़ा तो बना हुआ है, दूर से देखोगे तो कोई छिद्र भी दिखाई नहीं देगा उसमें, लेकिन फिर भी उसमें से प्रकाश निकल करके आ रहा है, अभिघात है। यूं कहो अल्प, ये मोटा उदाहरण दे रहा हूं अभी समझाने के लिए, इस वाक्य को समझाने के लिए। तो ये जो सूर्य की किरणें वस्त्र में से भी निकल करके आ रही हैं, इसका मतलब है वहां उसका विघात नहीं हुआ, अवरोध नहीं हुआ, अबाधित वो आ गई। ये तो ये क्यों हुआ, अव्यूह्य मानावयवेन, उसके जो अवयव थे वस्त्र के वो पूरी तरह व्यूह नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे। अगर मान लो धागे बहुत पास पास में होते, बिल्कुल जुड़े हुए और बीच में कोई अवकाश नहीं होता, तो सूर्य का प्रकाश आ सकता था, नहीं आ सकता था। जिस वस्त्र में से प्रकाश निकल करके आ रहा है, इसका मतलब है वो पूरी तरह व्यूहमान नहीं है, व्यूहन मतलब उनका जो नियोजन है, व्यवस्था है, अच्छी प्रकार से घट नहीं है वो। तो अव्यूहमान अवयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण, जो व्यवधायक द्रव्य है वो अभी अव्यूह्यमान है, यानी पूरी तरह व्यूह्यमान नहीं है, अल्प व्यूह्यमान है। अल्प अर्थ लेंगे क्योंकि कुछ तो उस द्रव्य में व्यूहन है ही, निषेध नहीं है, अ का मतलब यहां पर निषेध नहीं है पूरा, अल्प अर्थ में लीजिए। तो व्यवधान कर रहा है वो द्रव्य, व्यवधायक है ना द्रव्य ने, चुके उसी धागे के लिए जो हमने कपड़ा बताया वो अव्यूह्यमान है, व्यवधायक भी है ना वो। देखो ये अब पहले अव्यूह्य मान को समझो कि वो पूरी तरह से बंधा हुआ नहीं है, व्यूहन अच्छा नहीं है, इसलिए अव्यवधायक है। अब जो व्यवधायक है जैसे स्फटिक हो गया, उसमें से क्यों निकल करके आ रहा है प्रकाश आदि किरणें, क्यों आ रही हैं, तो कह रहे हैं कि ये जो व्यवधायक द्रव्य है, जो व्यवधायक द्रव्य है जिसको हम बीच में आया हुआ द्रव्य कह रहे हैं, स्फटिक आदि कांच आदि, ये अव्यूह्य माने मानावयवेन व्यवधायकेन द्रव्येन, वो व्यवधायक तो है, बीच में तो आया है लेकिन अव्यूह्य मान है, अल्प व्यूह्य मान है या तो पूरी तरह व्यूह्य मान नहीं है, और स सर्वतो द्रव्य से अविष्टंभ, उसमें द्रव्य का पूरी तरह से विष्टंभ नहीं है, रुकावट नहीं है। जो व्यवधायक द्रव्य दिख तो रहा है लेकिन वो पूरी तरह से व्यवधायक नहीं है, पूरी तरह से नहीं रोक रहा है। जैसे वस्त्र के अंदर वो व्यवधायक तो है लेकिन वो पूरी तरह नहीं रोक पा रहा है। द्रव्य से सर्वतो अविष्टंभ, पूरी तरह से रोक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह व्यूह्यमान नहीं है। तो व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्य अविष्टंभः, उसी को आगे खोल रहे हैं। क्रिया हेतो अप्रतिबंधः, हेतु का मतलब यहां पर लक्षण या लिंग, हेतु का मतलब लक्षण या लिंग। तो क्रिया हेतो अप्रतिबंधः, ये जो अप्रतिबंध है ये किस लक्षण वाला है? क्रिया के लक्षण वाला है। क्रिया रूपी लक्षण वाला इसका अप्रतिबंध है। ये अप्रतिबंध है ये कैसे पता लगा? क्योंकि वो किरण यहां पर आ रही है हमारे पास, उसकी पहुंच हमारे पास हो रही है। और इसी को आगे खोला, क्रिया है तो अप्रतिबंध, अप्राप्ते है अप्रतिषेध, नहीं प्राप्ते है अप्रतिषेध। तो प्राप्ते का मतलब क्रिया है तो अप्रतिबंध, प्राप्ते है अप्रतिषेध। आगे देखिए, पहले दृष्टम ही कलश निषक्तानाम अपाम बहिशीत स्पर्शस्य ग्रहणम। तो घड़े में रखे हुए जल का बाहर शीत स्पर्श का ग्रहण देखा जाता है। न च इंद्रियेण असन्निकृष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलब्धिः, इंद्रिय मतलब त्वचा से सन्निकर्ष हुए बिना द्रव्य के स्पर्श की उपलब्धि नहीं हो सकती। यानी जो शीतलता रूप गुण पता लग रहा है ये बिना स्पर्श के पता नहीं लगता। स्पर्श हुआ है तो वो द्रव्य भी होना चाहिए, शीतलता गुण है तो गुण का आश्रय द्रव्य भी वहां पर होना चाहिए। और दृष्टौ च प्रस्पंद परिस्रवौ, और इसमें प्रस्पंद और परिस्रव यानी रिस करके आना, कम या ज्यादा बहना, प्रस्पंद कम होता है परिस्राव कुछ अधिक होता है, वो हमें देखा जाता है। इससे पता लगता है कि यहां पर वैसे तो वो घड़ा व्यवधायक है, रोकने वाला है, लेकिन फिर भी बाहर यदि हमें स्पर्श का पता लग रहा है, शीतल स्पर्श का, जल के स्पर्श का पता लग रहा है, इसका मतलब है कि वो जो घड़ा है वो व्यवधायक होते हुए भी पूरी तरह व्यूह्यमान नहीं है और वो पूरी तरह से रोक नहीं रहा है, विष्टंभ नहीं कर रहा है। प्रस्पंद का मतलब है कम रिसना, और परिस्राव का मतलब है थोड़ा अधिक होना, कम या ज्यादा बहना। स्पत जो है ना, स्पंद, स्पदिक किंचित चलने, और परिस्राव में श्रुगति है और स्पदि किंचित चलने में है, तो थोड़ा सा अल्प अर्थ में ले लीजिए। तो दृष्टौ च प्रस्पंद परिस्रव, कम या अधिक बहना वहां पर देखा जाता है। तत्र काचाभ्र पटलादिभेद नयन रश्मे है अप्रतिघातात्, तो काच अभ्र पटल और आदि के द्वारा नयन रश्मि का अप्रतिघात होने से, रुकावट न होने से, क्योंकि उसके परे भी देख पा रहे हैं हम, अप्रतिघात होने से विभिद्य मतलब उसको उसमें भेदन करके, प्रविष्ट हो करके, द्रव्य है, व्यवधायक द्रव्य है लेकिन उसमें से प्रविष्ट हो करके विभिद्य, अर्थेन सह सन्निकर्षात, अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होने से, उपपन्नम ग्रहणम, ये ग्रहण यानी ज्ञान उपपन्न होता है। क्रिया ही लक्षण है, क्रिया लक्षण रूप अप्रतिबंध। अप्रतिबंध का कैसे पता लगा? क्रिया रूप लक्षण वहां हमारे को दिखाई देगा, जैसे घड़े में से स्राव निकल करके आ गया तो ये अप्रतिबंध है, ये कैसे पता लगा? वहां वो द्रव्य बह करके प्रस्पंद रूप क्रिया हमारे को वहां पर दिखाई दे रही है। क्रिया लक्षण अप्रतिबंध, क्रिया है लक्षण जिसका, ऐसा अप्रतिबंध। अप्रतिबंध का पता कैसे लगा? जैसे सूर्य के सामने हमने कपड़ा रखा और इधर ये पूरा रोक नहीं रहा है, ऐसा कोई कहे कि ये कपड़ा सूर्य की रश्मियों को पूरा रोक नहीं रहा है, इसका पता कैसे लगेगा आपको? अप्रतिबंध है, इसका पता कैसे लगेगा? क्रिया रूप लक्षण से नहीं, अव्ययमान तो कारण है उसका। आपको ये कैसे पता लगा? इस घड़े से पानी बाहर आया, बाहर पानी का पता लगा, तो कैसे पता लगा? क्रिया रूप लक्षण से, क्योंकि उसकी वहां उपस्थिति देखी जा रही है, ठीक है, यानी उसकी प्राप्ति देखी जा रही है वहां पर। प्रकाश की प्राप्ति वस्त्र से इधर देखी जा रही है, दर्पण से इधर प्रकाश की किरणों की प्राप्ति देखी जा रही है। ये उनका आना या प्राप्ति आना, ये क्रिया इस क्रिया रूप क्रिया है लक्षण जिसका, ऐसा अप्रतिबंध है। ये क्रिया रूपी लक्षण से वाला जो अप्रतिबंध है, क्रिया हेतु अप्रतिबंध है। अप्रतिबंध है, उसी को खोला नहीं, फिर आगे खोला प्राप्ते है अप्रतिषेध। तो उसकी प्राप्ति का आप प्रतिषेध नहीं कर सकते। हैं, प्राप्ति का मतलब संयोग है, संयोग का अप्रतिषेध है। प्राप्ते है, प्राप्ति का मतलब है संयोग मिलना, उसका अप्रतिषेध है, वो उसका खंडन नहीं कर सकते। यानी वो प्राप्त हो रहा है, यानी संयोग का अप्रतिषेध होगा, यानी संयोग तो हो रहा है वहां पर। संयोग हो रहा है, ये जो व्यवधायक है इसका व्यूहन पूरा ठीक नहीं है, इसलिए इसमें से निकल करके रश्मि जा रही है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि इनके व्यवधान होने पर भी दिखाई देता है, तो व्यवधान है और फिर भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है अप्राप्यकारी हो गई। सिद्धांती कह रहा है कि नहीं, इसके बीच में आने पर भी व्यवधान अविघात होने से, अविघात है यानी अव्ययमान होते हुए उसमें से वो जा रही है, तो जो दोनों का सन्निकर्ष है, संयोग है, उसका आप निषेध नहीं कर सकते। प्राप्ति का अप्रतिषेध है, इंद्रिय और अर्थ की प्राप्ति का यानी संयोग का अप्रतिषेध आप खंडन नहीं कर सकते। इन व्यवधानों को, काचाभ्र पटल आदि व्यवधानों के होने पर भी जो दिखाई देता है, इससे पता लगता है कि प्राप्ति का अप्रतिषेध है। प्राप्ति तो हो रही है वहां पर, सन्निकर्ष तो हो रहा है। संयोग का, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूप संयोग जो है उसका आप प्रतिषेध नहीं कर सकते। पूर्व पक्षी उसका प्रतिषेध कर रहा था इस सूत्र की भूमिका में, पहले से वो इसका प्रतिषेध कर रहा था। सिद्धांती कह रहा है कि नहीं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है यहां पर भी, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूप संयोग या प्राप्ति, प्राप्यकारी होती है इंद्रियां, तो प्राप्ति का अप्रतिषेध है, प्राप्ति का आप निषेध नहीं कर सकते। केवल इतने मात्र से कि काचाभ्र पटल बीच में होते हुए भी हमें दूसरी चीज दिखाई दे रही है, तो अप्राप्ति में भी ज्ञान हो रहा है, तो उस पूर्व पक्षी तो कह रहा है बिना संयोग के जानकारी हो रही है। सिद्धांत कह रहा है कि प्राप्ति का अप्रतिषेध है। इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष रूप संयोग का, प्राप्ति यानी संयोग, इसकी भूमिका में जो आप देखिए, यश्च मन्यते न भौतिकस्य अप्रतिघात इति तन्न, भौतिकस्य अप्रतिघात न, भौतिक में अप्रतिघात नहीं होता है, यानी भौतिक में प्रतिघात होता है, अभौतिक में तो अप्रतिघात पूर्व पक्षी मानता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं में प्रतिघात यानी रुकावट नहीं होती, यानी रुकावट ही होती है ऐसा जो कहता है वो नहीं है। अप्रतिघात है, सिद्धांती कह रहा है कि भौतिक वस्तुओं में भी अप्रतिघात होता है, भौतिक वस्तुओं में प्रतिघात भी होता है, प्रतिघात का निषेध नहीं है, कुंडी आदि से पता लगता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं में भी अप्रतिघात होता है। तो अप्रतिघात कैसे हो गया, वहां पर बिना, यानी यहां अप्रतिघात सिद्ध कर रहा है, अप्रतिघात है मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का मना नहीं है, यहां पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रुक नहीं रहा है, तो जो प्राप्ति का है यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है उसका प्रतिषेध नहीं होगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो यहां पर भी है। उसका प्रतिबंध है उसकी रुकावट नहीं है, उसका नहीं होगा। हाँ, इसी प्रकार क्रिया के हेतु का वैसे थोड़ा सा विचारणीय है, इन्होंने जिस तरह से नहीं लिखा है, द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्य अविष्टम्भ यहां तक हो गया, क्रिया हेतु अप्रतिबंध है। क्रिया के हेतु का, क्रिया के कारण का अप्रतिबंध है, हैं? ले सकते हैं, चलो मेरे को अभी ऐसा ही है कि हेतु का मतलब यहां पर जैसे हम इसमें अनुमान में जब हेतु लेते हैं, लिंग लेते हैं, लक्षण लेते हैं, उस रूप में क्रिया के हेतु का, क्रिया रूप हेतु का, चलो इसको मैं और फिर देख के बताऊंगा। और कोई बोलो। सिद्धांत, अच्छा बोलो, सिद्धांत जो मान रहा है कि सन्निकर्ष होने से, सन्निकट होने से ये जो है अग्नि के, अग्नि में जो स्पर्श गुण है वो वायु के निकट होने से आ रहा है, उसमें स्पर्श गुण, अग्नि में जो स्पर्श गुण आया है वायु के निकट होने के कारण से, उसके पास में आने से, ऐसा ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी, अर्थात उसका मतलब ये है, पृष्ठभूमि क्या होगी कि पूर्व पक्षी एक एक भूत के, एक एक महाभूत के एक एक गुण ही मान रहा है, अग्नि में स्पर्श गुण नहीं मान रहा, अग्नि में केवल रूप गुण मान रहा है और वायु में स्पर्श गुण मान रहा है, और अग्नि में जो स्पर्श प्रतीत, स्पर्श की प्रतीति हो रही है वो वायु की उपस्थिति से हो रही है, संसर्ग से, ये पूर्व पक्षी का मानना है। हाँ, अब मानता है, लेकिन पूर्व पक्षी जो ने कहा कि भूत सृष्टि में, उसका खंडन किया ना कि भूत सृष्टि में आपकी बात नहीं लगेगी, भूत सृष्टि में सन्निकर्ष नहीं होता, वहां भिन्न ढंग से होता है, और जहां सन्निकर्ष होता है वो भूत सृष्टि नहीं है। नहीं, वो सन्निकर्ष मात्र नहीं है, दो तरह का सन्निकर्ष यानी संयोग माना जा सकता है, एक भौतिक रूप से केवल पास पास में आना, और एक है आके घुल मिल जाना, दोनों अलग अलग है। तो अन्य तत्वतः तो इसमें मिले हुए वायु, या यूं कहो कि स्पर्श तन्मात्रा के मिलने से और रूप तन्मात्रा के मिलने से अग्नि का परमाणु बना। अब ये जो अग्नि का परमाणु है उसमें रूप भी है और उष्ण स्पर्श भी है, ये दोनों चीजें हैं इसमें। जहां भूत की सृष्टि हो रही है, निर्माण हो रहा है, उस प्रक्रिया में स्पर्श तन्मात्रा या तो वायु परमाणु वो मिल करके अग्नि बनी है, इस रूप में तो उसने स्पर्श आ रहा है। ये जो स्पर्श है भूत सृष्टि में तो वायु या स्पर्श तन्मात्रा से आया है माना, लेकिन ये जो उष्ण स्पर्श है ये अग्नि का अपना है। अपना कैसे हुआ है? तो यहां से लिया गया है। अग्नि किसे कहेंगे? रूपों नहीं, ये जो अग्नि का परमाणु है ना, इसको आप कहो कि रूप तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा, ठीक है, ये दोनों मिलकर के ये परम ये बना है। ये दोनों मिलकर के तो इसकी तो आवश्यकता है ना, तो केवल वो उसी का अपना तो नहीं है ना, स्पर्श मिला तो है ही इसमें। किसमें मिला है? रूप में स्पर्श, रूप तन्मात्रा में मिला होगा। तभी तो इसमें आया, इसके मिलने से आया, उसका निषेध नहीं है, लेकिन अभी जो ये मिला हुआ है इस पूरे का नाम ही अग्नि है, जिसमें रूप और स्पर्श तन्मात्रा मिली हुई है। अग्नि परमाणु या अग्नि महाभूत का कण है वो कैसा है? ये दोनों के मिलने से बना हुआ है। अब इसमें रूप भी है और उष्ण स्पर्श भी है। रूप तन्मात्रा अलग है और स्पर्श तन्मात्रा अलग है और केवल पास पास में आ गए हैं, और इसलिए ये उष्ण स्पर्श आ गया ऐसा नहीं कह रहे। पास पास में होना और मिलजुल करके आना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो वायु में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, यहां पर मान के चलो आप उनके मत से दोनों हैं, यहां आप कह सकते हो कि इनकी सन्निधि है, लेकिन पानी के अंदर वहां भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर के पानी बना है उनके अनुसार मान के चलो। अब वहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गुण को वहां पर लाके नहीं देखेंगे, अब वो जल का एक परमाणु है, बस उसी के ही धर्म देखे जाएंगे। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन जैसे हम मानते हैं मोटे तौर पे जो देखते हैं, तो रसायन वाला इनको कोई उदाहरण ऐसा लौकिक इनके इनको समझ में यौगिक का उदाहरण दो, कोई स्थूल उदाहरण जो इनको समझ में आए। वो थोड़ा सूक्ष्म हो गया है, वो इनको नहीं समझ में आएगा। जल का तो मैंने दे ही दिया। एक मिश्रण होता है मिट्टी के कण और चीनी के कण पास पास में रख दिए, ये संसर्ग हुआ, तो उनके सबके अपने अपने गुण दिखाई देंगे ना, अपने अपने अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन यदि उनको किसी को मिला दिया जाए इकट्ठा, आप यूं समझ लो आप नहीं तो जो अवले ही इन्होंने बनाया है आंवले का, ठीक है, उसमें जो स्वाद है वो किसका है? उसमें जो मीठापन है, मीठापन लग रहा है ना, इन्होंने चीनी भी डाली थी, उस चीनी के मीठेपन में और ये जो आपने खाया इसके मीठेपन में अंतर है या वही है? अंतर है ना, तो ये इन्होंने पका दिया उसको सारे को, इसको यूं समझ लो कि एक तरह से मिल गया। एक होता है कि आंवले का टुकड़ा अलग और चीनी अलग, और वो आपको खाने के लिए अलग से दिया जाता, तो आपको चीनी का स्वाद अलग आ जाता ना, अलग आ जाता, आंवले का अलग आता, अलग अलग भी पता लगता ना, अभी यहां मिला दिया है तो उसमें मीठापन आया तो पीछे से ही है, लेकिन ये मीठापन भिन्न तरह का हो गया। इसी तरह से स्पर्श तन मात्रा से स्पर्श आया है यहां पर अग्नि में, ये तो सिद्धांत भी मानता है, लेकिन ये भिन्न प्रकार का स्पर्श है। सिद्धांति की आपत्ति यह है कि यदि वायु ही यहां पर सन्निकृष्ट है, केवल सन्निधि यानी मिश्रण मात्र है, सन्निकर्ष है, तो वायु का अनुष्ण शीत स्पर्श है, तो यहां उष्ण कैसे बन गया? ये अनुष्ण शीत ही रहना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। ये जो नया स्पर्श आ गया है उष्ण स्पर्श, इससे पता लगता है कि ये सन्निकर्ष मात्र नहीं है, कुछ और अतिरिक्त है। इसी तरह से रस, रस जल में होता है, रस गुण जल का माना गया भारतीय दर्शनों में, और वो मधुर माना गया। आधुनिक दृष्टि से वो रसहीन है जल, वो अलग परिप्रेक्ष्य में छोड़ दो, लेकिन उसका जो स्वाद है शुद्ध जल का वो मधुर माना गया है। और जो बाकी षटरस हमें पता लगते हैं वो पार्थिव हैं, जैसे ईख में जो मीठापन है वो जल वाला मीठापन नहीं है, ये पार्थिव है। चीनी में जो मीठापन है, गुड़ में है, वो पार्थिव है, वो जल वाला मीठापन नहीं है। और यदि जल से ही रस भूमि में आता तो जो कटु तिक्त कषाय आदि रस यहां पर आ गए हैं वो अलग से नहीं आने चाहिए थे। जल के मिश्रण के कारण से यदि पृथ्वी महाभूत का रस प्रतीत हो रहा होता, पृथ्वी का अपना रस नहीं है पूर्व पक्षी के मत में, उस तरफ से ध्यान दो कि पृथ्वी में, पृथ्वी का जो परमाणु है इसमें रस भी यानी बहुत सारे हैं, अब इसमें रस भी दिखाई दे रहा है, पता लग रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसमें जो रस आया वो जल के सन्निकर्ष से आ रहा है, यानी यहां पर पृथ्वी का भी परमाणु है और जल का भी है, पृथ्वी के भी परमाणु है और जल के भी परमाणु है, इसलिए यहां पर रस प्रतीत हो रहा है। वास्तव में पृथ्वी के परमाणु में रस नहीं है, पृथ्वी में रस नहीं है, ये पूर्व पक्षी का मत है। सिद्धांति कह रहा है कि यदि जल के सन्निकर्ष मात्र से यहां पर रस की प्रतीति हो रही होती तो रस, जल का जो रस है वही रस यहां पर भी प्रतीत होना चाहिए था, यानी जल का जो मधुर रस है वही मधुर रस यहां आना चाहिए था, जो षडरस हमें प्रतीत हो रहे हैं वो प्रतीत नहीं होने चाहिए थे। लेकिन यहां अलग अलग भिन्न प्रकार का प्रतीत हो रहा है, इससे क्या पता लग रहा है कि ये रस वो रस नहीं है जो जल का था, ये भिन्न रस है और ये रस पार्थिव है, ये पृथ्वी का अपना गुण है, इसलिए पृथ्वी में गंध के साथ साथ रस गुण भी है, ये पृथ्वी का अपना है, भिन्नता के आधार पर ये कह रहा है। इसको दूसरे ढंग से आप यूं कहो कि नीला और पीला दो रंग हैं, इनको यदि मिला दो तो रंग बनता है हरा, नीले और पीले को मिला दो तो हरा मिलता है, बनता है। एक वस्तु रखी हुई है, ढेर रखा हुआ है, उसमें हमें रंग दिखाई दे रहा है, अभी नीला पीला मैं केवल रंग का भेद बता रहा हूं, यहां तो गुण ही अलग है, यहां तो एक रूप गुण को ही लेके कह रहा हूं। छोटे छोटे टुकड़े हो या जो कंचियां हो या गेंद हो, कुछ नीले रंग की हो और कुछ पीले रंग की हो, और उनको यूं मिला दिया है, रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हमें जो नीला रंग दिखाई देगा वो कैसा होगा? वैसा ही होगा जैसा कि अलग से था, यहां आपस में घुले मिले नहीं है, वो भौतिक रूप से वो अलग अलग है, पास पास में है बस, में कोई नीला है कोई पीला है, कोई नीला है पीला है, नीला नीला दिखाई देगा, पीला पीला दिखाई देगा, ये तो हुआ संसर्ग। और दूसरी तरफ आप कुछ नीला रंग ले लो अवले है या तो पानी वानी और एक पीला ले लो रंग और उनको यूं मिला दिया आपने, और मिलाने के बाद में जो चीज बनकर के आई उसमें नीला दिखाई नहीं देगा ना, हरा दिखाई देगा, अलग रूप आ गया। यद्यपि इसके इसमें कारण वो नीला भी है जो पीछे से आया था, लेकिन अभी जो ये हरापन दिख रहा है ये किसका है? ये जो नई चीज बनी है मिल करके इसका अपना है। इस तरह से सिद्धांती कह रहा है कि वो मिल करके स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा मिल करके जो चीज बनी वो अग्नि है। अब जो अग्नि यहां जो स्पर्श गुण उष्ण स्पर्श है वो इसका अपना है, ये घुल मिल करके बन करके आया है, ना कि अग्नि के परमाणु के साथ में वायु का परमाणु साथ में है इसलिए उष्ण स्पर्श आया है। परस्परानुग्रह या परस्परानुप्रवेश दोनों में से जो भी कहें अब वो हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन परस्पर संसर्ग मात्र से ये नहीं आया है, परस्पर संसर्ग मात्र से नहीं आया है। आप इसको मैं धातु का उदाहरण दे देता हूं, कोई धातु का मतलब जैसे कि सोना और तांबा अलग अलग हैं, सोना और तांबा अलग अलग हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे कण आपस में मिला दिए बिना गर्म किए, वैसे ही चूरा करके या टुकड़े टुकड़े आपस में मिला दिए, एक तो ये रखा हुआ हो, तो अब जो गुण या रूप दिखाई देगा उसमें कुछ कह सकते हैं कि ये इसमें स्वर्ण का है, ये तांबे का नहीं है, ठीक है। और एक सोने और तांबे को पिघला करके मिला दिया बिल्कुल, और अब जो नई चीज बनी, अब जो नई चीज बनी वो अलग चीज, उसके अपने धर्म है। इसको आप सोना तांबे को भी रहने दो, आप पीतल स्टील का भी ले सकते हैं, पीतल का ले लो, आप पीतल का ले लो, तांबा और जस्ता, तांबा बिल्कुल अलग है जस्ता बिल्कुल अलग है, उसके चूरे को इकट्ठा करके रख दिया आसपास में सन्निकर्ष है केवल, तो जस्ता जस्ता ही दिखेगा और तांबा तांबा ही दिखेगा। और भी जो कुछ धातुएं उसमें मिलती हैं, जो भी धातुएं हों वो मिल करके बनाए अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन उसको गर्म करके पिघला करके और फिर जो एक चीज बन करके आ गई जिसको हम पीतल कहते हैं, अब जो पीतल में रूप दिखाई दे रहा है ये एक नई चीज बन गई, यद्यपि आया वो उन्हीं पिछली धातुओं से है, लेकिन एक तो उनका चूरा इकट्ठा करके रखा हो सन्निकर्ष, और एक है उनको बिल्कुल घोल मेल करके कर दिया हो। हाँ, जो अलग अलग रखा है दोनों, एक सोना है तांबा है, जो आप कहना चाह रहे हैं समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर जैसे उदाहरण दे रहे हैं आप कि यहाँ है तो बड़े रूप में है और वहाँ सूक्ष्म रूप में है, पर है तो अलग ही, यहाँ भी अलग ही है बड़ा सूक्ष्म है, यहाँ भी बारीक चूर्ण करके मिला दो वैसे ही बिना गर्म किए, जितना बारीक चूर्ण आपको करना है चूरा करके मिला के रख दो। कि सिद्धांति को यह आपत्ति है कि ये इसलिए निकट नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पर वायु में तो, यहाँ अग्नि में तो स्पर्श है, उष्ण स्पर्श है अग्नि में, तो सिद्धांत कह रहा है जल में ऐसा क्यों नहीं है, जल में भी होना चाहिए, वहां पर शीत क्यों है? सिद्धांत प्रश्न है। नहीं नहीं, आप जल में भी ले सकते हो, अभी इतना लो, वायु का स्पर्श अनुष्ण शीत है, अग्नि का उष्ण है और जल में शीत है, यदि वायु का ही स्पर्श जल में आया होता तो जल को किस स्पर्श वाला होना चाहिए था? अनुष्ण शीत, लेकिन वो शीतल स्पर्श है। यदि वायु का ही स्पर्श अग्नि में आया होता जो का तो केवल सन्निकर्ष के कारण, तो जो स्पर्श है वो कैसा होना चाहिए था? अनुष्ण शीत होना चाहिए था, लेकिन ये उष्ण स्पर्श है। कहना ये चाह रहे हैं कि तन्मात्रा की दृष्टि से तो वो सन्निकर्ष हुआ है, लेकिन इसके मिलने से एक नया गुण उष्ण स्पर्श पैदा हो गया है। हाँ, वायु में हाँ, तो जिस गुण के जहाँ पर अधिकता होगी वहाँ पर तो वही प्रकट होगा ना, जैसे तेज तेज है अग्नि है और वहाँ पर वायु भी है, लेकिन अग्नि की अधिकता है इसलिए उसमें वो ऐसा लग रहा है कि किसमें अग्नि में इसका नहीं है, ऐसा लग रहा है वायु हो सकता है वायु का ही। भाई आप ये देखो, वायु और अग्नि, वायु का अनुष्ण शीत अगर यहां है तो यहां कौन सा गुण रहना चाहिए, स्पर्श कैसा होना चाहिए? केवल स्पर्श का, वो तेज अधिकता है इसलिए। तेज अधिकता मतलब क्या? अग्नि नहीं, अग्नि मतलब क्या, उष्णता कहां से आ गई इसमें? ये ध्यान दो, सिद्धांति के मत में अग्नि में स्पर्श गुण है ही नहीं। आपकी वो दृष्टि बनी हुई है कि अग्नि में तो उष्ण स्पर्श है और वायु में अनुष्ण शीत है, और अग्नि और वायु मिलते हैं तो वायु भी गर्म हो जाती है। आप दिमाग कहाँ काम कर रहा है, जैसे आप स्वयं सोचते हो या जैसा, ठीक है। ये सिद्धांति भी यही कह रहा है कि अग्नि में उष्ण स्पर्श है, वायु में अनुष्ण शीत है, और अगर सन्निकर्ष करते हैं तो वायु का स्पर्श गुण यहां नहीं आता है, बल्कि अग्नि का उष्ण स्पर्श वायु में चला जाता है। इस परिप्रेक्ष्य को आप पूर्व पक्षी की दृष्टि से ही समझो, आप अपनी दृष्टि से सोचोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। पूर्व पक्षी का सिद्धांत क्या है, अग्नि में स्पर्श है या नहीं है? कौन सा स्पर्श है? ऐसा नहीं मानता पूर्व पक्षी, एक एक भूत में एक एक ही गुण है, इसको ध्यान में रखते हुए सारी समझोगे तो आएगा, नहीं तो ये कुछ आएगा ही नहीं आपको। आपने मन में तो पकड़ रखा है कि नहीं उष्ण स्पर्श तो अग्नि का ही है। पूर्व पक्षी के मत में अग्नि में केवल रूप गुण है, और जो अग्नि में स्पर्श प्रतीत हो रहा है, सिद्धांती ने कहा था नहीं अग्नि में स्पर्श भी प्रतीत होता है, इसलिए स्पर्श गुण अग्नि का भी है, स्पर्श गुण अग्नि का है, ये उष्ण स्पर्श अग्नि का, ये तो सिद्धांती ने कहा था। पूर्व पक्षी ने कहा नहीं, ये जो स्पर्श अग्नि में प्रतीत हो रहा है ये अग्नि का नहीं है, ये वायु का स्पर्श गुण है, क्योंकि वायु का सन्निकर्ष अग्नि के साथ में है इसलिए यहां पर स्पर्श गुण आ रहा है, ये कहा ना पूर्व पक्षी में। अब उसके मत में दोष दिखाया जा रहा है, उसने कहा कि वायु यहां पर चल के आ गया और पास पास में है, अग्नि के पास में है, और इसलिए अग्नि में स्पर्श है। अब सिद्धांति कह रहा है कि यदि वायु के अग्नि के पास सन्निकर्ष होने से, पास में आने से यदि यहां स्पर्श है, तो ये स्पर्श कैसा होना चाहिए? अनुष्ण शीत होना चाहिए, उष्ण नहीं होना चाहिए। लेकिन अग्नि का जो स्पर्श है वो उष्ण है, इसका मतलब है ये वायु के सन्निकर्ष से नहीं है, ये स्पर्श उष्ण स्पर्श अग्नि का अपना है, ये वायु का नहीं है। जल में जो शीत स्पर्श है वो जल का अपना है, वो वायु का नहीं है, ठीक है। पीछे भूत सृष्टि में जो ये सन्निकर्ष हो रहा है, या सन्निकर्ष नहीं कहो इसको, परस्पर अनुग्रह प्रवेश आदि जो भी मिलना जुलना हो रहा है, उसका मना नहीं किया जा रहा है। भूत सृष्टि में अगर मानोगे तो आप उसको मात्र सन्निकर्ष नहीं कह सकते, और आप सन्निकर्ष मान रहे हो तो उसको भूत सृष्टि नहीं कह सकते, वो सन्निकर्ष तो यहां आपस में होगा। और उस स्थिति में पूर्व सिद्धांती ने कहा था कि ये विभिन्न गुणों के मिलने का नियम नहीं बनेगा, कि किसी में चार, किसी में तीन, किसी में दो, किसी में एक, ये नियम नहीं बनेगा, वहां सब में सब गुण मिलने चाहिए। फिर बोलो, जैसे रामदेव जी बता रहे थे वायु का जो स्पर्श गुण जिसके जिसके साथ जुड़ जाता है उस जैसा बन जाता है, जैसे तेज तेज के साथ जुड़ जाए तो गर्म हवा बने, और पानी के साथ मिलने तो शीत शीत हवा स्पर्श वाला बने, ऐसे मानने पर क्या दोष है? ऐसा मानने पर आप अपने मन से तो बोल सकते हो, लेकिन जिसका यहां पर खंडन किया जा रहा है वो पूर्व पक्षी ऐसा नहीं मानता। आप अपने वाक्यों पे ध्यान दो, जो राम दयालु जी ने भी कहा और आप भी बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो, वायु का स्पर्श अग्नि के तेज के साथ में मिल करके उष्ण बन जाता है। वायु का अपना स्पर्श क्या, आप ही की बात को बोल रहा हूं, पहले उसको स्पष्ट कर लो फिर मैं उत्तर दूंगा। अनुष्ण शीत है, अन्न को शीत और उष्ण दोनों से लगा सकते हैं, अनुष्ण शीत शब्द भी ठीक है, और अनुष्ण और अशीत ये भी कह सकते हैं, अनुष्णाशीत जो है दोनों शब्द ठीक है। वायु अग्नि के पास में आया यानी अनुष्ण शीत स्पर्श यहां पर आ गया और इसके साथ में उष्णता जुड़ गई तो यहां पर उष्णता आ गई, ये कहना चाह रहे हो ना। ये उष्णता क्या है, स्पर्श से भिन्न क्या है, ये उष्णता, उष्णता क्या है स्पर्श से भिन्न। पूर्व पक्षी मानता है अग्नि में स्पर्श नहीं है केवल रूप गुण है, आप कह रहे हो कि इसका तेज यानी इसकी उष्णता इससे मिल गई तो ये भी उष्ण हो गई। ये जो उष्णता कह रहे हो ये रूप गुण है क्या, क्या है, कौन सा गुण है उष्णता, उष्णता कौन सा गुण है, स्पर्श है ना, तो स्पर्श का तो मना कर रहा है पूर्व पक्षी यहां, आप उष्णता कह ही नहीं सकते उसके मत में। आप कह रहे हो वायु अग्नि से मिला, वायु का अनुष्ण शीत स्पर्श था तो इसके मिलने से क्या हो गया, कौन उष्ण हुआ, वायु उष्ण हुआ, ठीक है। ये लोक में देखा जाता है, ये भूत सृष्टि में होता है या यहीं इस निर्मित सृष्टि की बात कर रहे हो आप, यहां कर रहे हो ना, तो यहां ये जो उष्णता है वो वायु में आई ना, तो वायु अग्नि में पहले से उष्णता थी, अग्नि में पहले से उष्णता थी तभी तो वहां पर गई है। अब हाँ ना नहीं बोल रहे, चुप क्यों बैठ रहे हो, आपने ये कहा वायु अग्नि के संपर्क में आई तो वायु उष्ण बन गई, तो उष्ण स्पर्श आप किस में देख रहे हो अभी, वायु में, जबकि प्रसंग क्या था, अग्नि में जो उष्ण स्पर्श है वो कहां से आया, तो आप प्रसंग भिन्न बात कर रहे हो पहले तो, पर आपकी बात को मान के अब मैं कह रहा हूं कि वायु अग्नि से संपर्क में आई और वायु उष्ण बन गई, आपका कहना है कि अग्नि की उष्णता वायु में आ गई, तो अग्नि में जो ये उष्णता है ये कौन सा गुण है, ये उष्णता तो अग्नि का अपना गुण है ना। जब आप कह रहे हो वायु इसके संपर्क में आया तो वायु उष्ण हो गया, तो वायु में उष्णता कहां से आई, उष्णता वायु में तो पहले उष्णता नहीं थी, ये उष्णता कहां से आई, अग्नि से आई ना, तो अग्नि में उष्णता थी पहले, आप ये मान के चल रहे हो। उष्णता का मतलब कौन सा गुण, स्पर्श, जबकि पूर्व पक्षी स्पर्श का मना कर रहा है, आप उस प्रसंग को तो देखो कि पूर्व पक्षी क्या मानता है और उसके आधार पर खंडन किया जा रहा है, आप अपनी मान्यता को ला करके और उसमें सिद्धांति की खंडन को लागू करना चाहोगे तो कैसे घटेगा, वो स्पर्श को मानता ही नहीं, अपने सिद्धांत के प्रतिज्ञा संन्यास कर रहा है। अगर आप यूं कहो कि उष्णता है तो स्पर्श मान लिया, तो सिद्धांति तो कह ही रहा है कि अग्नि में उष्ण स्पर्श है और अग्नि के स्पर्श से वायु भी उष्ण होती है, ये तो सिद्धांति मानता ही है, आप जो बोल रहे हो वो तो सिद्धांति वाली बात है। ठीक है, हाँ कोई पंक्ति पूछनी है तो बोलो, और हाँ 344 नीचे से दूसरी पंक्ति धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनादिति। प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य आवरणस्य दर्शनात्, ये पूर्व के प्रसंग की बात क्या है कि पशुओं में नक्तनचरों में रश्मि देखी जाती है, ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कि फिर मनुष्य में क्यों नहीं दिखाई देती, तो सोने का जाति भेदवत इंद्रिय भेद ऐसा अगर कोई कहे तो धर्म में मात्रम च अनुपपन्नम। इंद्रिय तो दोनों में चक्षु है लेकिन दोनों में धर्म का भेद है, ये अनुपपन्न है, असिद्ध है। ठीक है, इंद्रिय तो नक्तंचरों में और मनुष्यों में दोनों में नेत्र है लेकिन धर्म का भेद अगर कोई माने, जाति के भेद से धर्म का भेद, तो सिद्धांत कह रहा है कि धर्म भेद यहां पर सिद्ध नहीं है। धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम, ये सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों ये सिद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य आवरणस्य दर्शनात्, प्राप्ति के प्रतिषेध के लिए आवरण का, आवरण के देखे जाने से, प्राप्ति का जो प्रतिषेध है वो आवरण से होता है। प्राप्ति का प्रतिषेध, किसी चीज को आंख से देख रहे हैं तो प्राप्ति का प्रतिषेध आवरण से होता है। ये मनुष्यों में भी दिखाई दे रहा है और नक्तंचरों में भी दिखाई दे रहा है, तो ये समान धर्मता हुई दोनों में। तो उस दृष्टि से कि नक्तंचरों में तो रश्मियां दिखती हैं और मनुष्यों में रश्मियां होते हुए नहीं दिखती, एक में दिखना उनका और एक में न दिखना, ये जो धर्म भेद है ये संगत नहीं है। क्योंकि धर्म की भिन्नता नहीं है, रश्मि के बारे में धर्म की समानता है कि आवरण के होने पर व्यवधान होता है दोनों जगह, चाहे पशु हो, नक्तंचर हो, चाहे मनुष्य हो। इसलिए रश्मि तो समान ही है, रश्मि तो समान ही है। तीन सौ सैतीस प्रथम पंक्ति। तो सूत्र क्या था कि न अनुमीय मानस से प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि अभाव हेतु, नेत्र संबंधी रश्मियों का ज्ञान अनुमान से होता है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए वो असिद्ध है, यानी होती नहीं है। तो सिद्धांती ने कहा कि जो अनुमीय मान है उसकी प्रत्यक्ष से अनुपलब्धि हो तो वो उसके अभाव का कारण नहीं कही जा सकती, तो उसी को खोल रहे हैं। सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थे न, सन्निकर्ष के प्रतिषेध रोकने वाले प्रतिषेधार्थे न, इसी को आगे खोला, आवरणेन लिंगेन, आवरण रूप लक्षण से, आवरणेन लिंगेन अनुमीय मानस से रश्मि, जिस रश्मि का अनुमान हो रहा है, सन्निकर्ष के प्रतिषेध के प्रयोजन वाले आवरण रूपी लिंग से, सन्निकर्ष के, सन्निकर्ष माने इंद्रियात सन्निकर्ष, प्रतिषेध यानी रोकना और अर्थ का मतलब है रोकने के प्रयोजन वाला, सन्निकर्ष के, सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थे न आवरणेन, आवरण कैसा है ये, जो कि सन्निकर्ष के प्रतिषेध के प्रयोजन वाला है, ऐसे आवरण रूपी लिंग के द्वारा, आवरण ही यहां पर लिंग है, इससे अनुमीय मानस्य रश्मि, और अनुमीय मान कौन है, रश्मि है यहां, या प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष से हमारे को दिखाई नहीं दे रही है, तो अनुमीय मान तो है ना कि आवरण के आने पे हमें दिखना बंद हो जाता है, इससे पता लगता है कि रश्मि है, बिना रश्मि के नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर है जी अनुमीय शब्द जो भी, हाँ अनुमीय जो शब्द लगे हैं ये संभव अर्थ में लगे, संभावना नहीं, संभावना नहीं है, अनुमान प्रमाण है। अनुमीय मान है रश्मि, जैसे धुएं और अग्नि की बात है तो धुआं तो हो गया लिंग और अग्नि होगी अनुमीय मान। अनुमान किसका किया जा रहा है, अग्नि के, अग्नि का ज्ञान हो रहा है ना, तो वो अनुमीय मान है। तो अनुमीय मानस्य रश्मि है, रश्मि यहां पर अनुमीय मान है और उसका लिंग क्या है, आवरण। कैसा आवरण, जो कि सन्निकर्ष के प्रयोजन के लिए है, जिससे सन्निकर्ष रुक जाता है, ऐसा ऐसे लक्षण वाला जो ये आवरण है, यही लिंग है। किसका? रश्मि को जनाने का। अभी करता हूँ। हाँ, आप ज्योति जी। अरूप और अस्पर्श, रश्मियों में अरूप और अस्पर्श माना है इन्होंने। हाँ हाँ, ये तो यदि हम चक्षु रश्मियों को वैसी चक्षु रश्मि मानते हैं जो नेत्र से निकलती है, उस पक्ष में ये विरोध आएगा जो आप बोल रही हैं कि एक तरफ उसने चक्षु रश्मि को अरूप और स्पर्श कहा और नक्तंचरों में उसी रश्मि को वो रूप वाला, क्योंकि हमारे को दिखाई दे रही है, ये उसके वदतो व्याघात है, विपरीत है। इसलिए मैंने जो कहीं कहीं असंगति है ठीक है, लेकिन जो अधिकांश संगति लगाने का प्रयास किया था वो क्या था, चक्षु रश्मि मतलब चक्षु से संबंधित रश्मियां, वो रश्मियां जो नेत्रों की तरफ आ रही हैं, वो रश्मियों का वो भाग जो आंखों को दिखाई देता है। सब रश्मियां हमारे नेत्रों से गृहित नहीं होती हैं, एक तो वो रश्मियां और उन रश्मियों में से भी किसी वस्तु से टकरा करके सब और रश्मियां निकल रही हैं। इसे श्वेत पटल, ये श्वेत पटल आपको भी दिखाई दे रहा है, मेरे को भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, इतने जने बैठे हैं। इससे टकरा के जो रश्मि मेरे नेत्रों की तरफ आ रही है वो मेरे से संबंधित, मेरे चक्षु से संबंधित रश्मियां हैं, मेरे को उनसे दिखाई दे रहा है, आपको आपके पास जो रश्मियां जा रही है उनसे दिखाई दे रहा है। ये जो रश्मि है जो नेत्रों को वस्तु का रूप दिखाने के लिए जा रही है, ये अरूप और स्पर्श है, क्योंकि हमें रश्मि नहीं दिखाई देती, हमें वस्तु दिखाई देती है। व्यवहार के लिए इसकी रचना ऐसी ही की गई है, हमें रश्मि नहीं दिखाई देती, हमें रूप दिखाई देता है, वस्तु वस्तु ही दिखाई देती है, हमारी प्रतीति यही है, और इसका कोई स्पर्श भी नहीं हो रहा है हमारे को। यहां तक हो गया? तो जो रश्मि नेत्रों में वस्तु के रूप को दिखाने के लिए जाती है उसमें अरूप और स्पर्श है, स्पर्श है। लेकिन अब नक्तंचरों के नेत्र से टकरा करके जो प्रकाश आ रहा है वो वस्तु को दिखाने वाला नहीं है, वो तो प्रत्यावर्तित होकर आने वाला प्रकाश है। जैसे दर्पण में हम सूर्य का चिल्का देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, सूर्य दिखाई देने लग जाता है, दीपक दिखाई देने लग जाता है दर्पण में, दूर रखा हुआ दीपक हमारे को दर्पण में दिखाई दे जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये प्रकाश पहले बाहर से नक्तंचरों के नेत्र पर डला, वहां से लौट करके दर्पण की तरह से लौट करके आया तो हमारे को वो प्रकाश दिखाई दे रहा है। यहां तो हम सीधा प्रकाश देख रहे हैं जैसे कि दर्पण में प्रकाश देखते हैं, दीपक वाला प्रकाश दिखाई नहीं देता, ये ऐसा नहीं कथन था इनका। दीपक वाले में तो रूप उद्भूत है, दीपक में जो रश्मि है, दीपक की जो रश्मि हमें दिखाई देती है उसको अरूप और स्पर्श थो न कहा था, उसको रूप और स्पर्श वाला कहा, रूप और स्पर्श वाला कहा था, ठीक है। दीपक रश्मि के लिए क्या कहा था? स्पर्श वाला। जिस चक्षु रश्मि की बात चल रही है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिनका अपना प्रकाश नहीं, जो बाह्य प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिसमें वस्तु ही दिखाई देती है, रश्मियां नहीं दिखाई देती, वो रश्मियां अरूप और स्पर्श हैं। लेकिन दीपक वाले को तो रूप और स्पर्श वाला माना है इन्होंने, तो दीपक के प्रकाश को यदि दर्पण से हम देखते हैं तो अब दर्पण नहीं देख रहे हैं, दर्पण में जो दीपक की लौ दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है, उसको देख रहे हैं अभी, वो कैसा होता है? वो रूप और स्पर्श वाला होता है। इसी तरह से किसी टॉर्च का या अग्नि का प्रकाश उन नक्तंचरों के नेत्र पर गिरता है और वहां से दर्पण की तरह टकरा करके आता है, तो वो किस गुण वाला होगा? रूप और स्पर्श वाला होगा। तो ये दोनों चक्षु रश्मियां अलग अलग हैं, बिल्कुल ये दोनों चक्षु रश्मियां अलग अलग हैं। जो नक्तंचरों वाली चक्षु रश्मि है ये वो चक्षु रश्मि नहीं है जो अरूप और स्पर्श थी। अभी रुकिए मैं बताता हूं। पशु को जो दिखाई देता है जिन रश्मियों से, वस्तुओं से टकरा करके जो रश्मि पशुओं के नेत्र में पहुंचती हैं, वो रश्मियां तो पशु की भी अरूप और स्पर्श वाली हैं। और हमारे में भी जो हमें भी जो वस्तुएं दिखाई देती हैं जिन रश्मियों के नेत्र तक पहुंचने से दिखाई देती हैं, वो भी अरूप और स्पर्श हैं। लेकिन वो अरूप और स्पर्श वाली रश्मियां बाहर का प्रकाश जब उन पशुओं के नेत्र पर पड़ता और टकरा करके लौट करके आता है, ये वो वाली रश्मियां नहीं है जो अरूप और स्पर्श वाली होती हैं, वो तो रूप और स्पर्श वाली हैं। बाहर से प्रकाश यहां तक पहुंचता है आंखों तक, ये हमें कैसे पता लगे? यहां से तो टकरा करके हमें को दिखाई नहीं देता उस तरह से रात को। यूं तो मैंने बताया था कि अभी भी टकरा करके आता है, चमक दिखती है और नेत्र में भी चित्र दिखाई दे जाता है किसी का, धुंधला या थोड़ा छोटा सा। लेकिन नक्तंचरों में एकदम स्पष्ट लगता है कि इधर से प्रकाश गया, प्रकाश है तो लौट करके आता है एकदम तेज दर्पण की तरह से। वो चक्षु रश्मि वो वैसी वो चक्षु रश्मि नहीं है जिससे यहां चर्चा चल रही थी, ये दूसरी है, ये तो लौट के आ रही है। जब वो जा रही थी तब तक वो उसके लिए चक्षु रश्मि थी जो वस्तुओं को दिखाती है। और दो तरह से वस्तुओं को देखते हैं, एक उन वस्तुओं को जिनके देखने के लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, और कुछ वो वस्तुएं जिनसे प्रकाश सीधा हमारे पास आता है और बाह्य प्रकाश की उपस्थिति में जो इनका रूप दब जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें बाह्य प्रकाश की उपस्थिति में उनका रूप स्पष्ट होता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें बाह्य प्रकाश के होने पे, तीव्र प्रकाश के होने पे उनका दिखना कम हो जाता है, दब जाता है। वो वस्तु होती हैं जिनका अपना प्रकाश होता है, यानी वहां से सीधा प्रकाश आ रहा है। भोजन के लिए जाना है तो ठीक है, आप चले जाइए, जिनको भोजन के लिए जाना है चले जाइए। हाँ आप पूछिए। वो बताए, वो बताए, वो बताए। वो मेरा मूल प्रश्न ये था, जैसे वैशेषिक दर्शन की चर्चा में उदयवीर जी के भाषण में था कि प्रश्न आ जाते हैं, यहाँ भी ऐसा ही मानेंगे क्या? ये ऐसा ही मानते हैं, यानी जैसा भाष्य है और अधिकतर जो अभी तक की व्याख्या है वो यही है कि नेत्र से रश्मि निकल करके जाती है, और कुछ स्थल ऐसे हैं जहां और कोई अर्थ हो नहीं सकता है, लेकिन अधिकांश का अर्थ जो जिस तरह से मैंने बताया वो उस तरह जोड़ करके बताया कि वस्तुओं की रश्मि वहां से यहां आती है। नमस्ते। लेकिन ये एक अपने आप में अगर केवल शास्त्र की पंक्ति के आधार पर कहें तो एक विवादास्पद विषय है, और नेत्र से निकलने वाली रश्मि माने तो यहां कथनों में भी परस्पर विभेद है, एक रूपता नहीं है यहां पर, और कुछ भाग अगर है तो हम उसको हटा भी सकते हैं कि भाई ये ठीक नहीं लगता है हमारे को, फिर भी विचार नहीं है बिंदु। बाकी इसको न्याय दर्शन को जो पढ़ाया जाता है वो नेत्र से ही रश्मि निकल के जाती है, उदयवीर जी ने भी जैसा लिखा है इसमें भी और न्याय में भी और उसमें भी, तो वो तो पूरी परंपरा यही मानती है, और उसको मानते हैं तो ठीक है, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से जो प्रश्न उठते हैं उनको उनका समाधान करें या तो खंडित रहें कि हम गलत मानते थे। भाष्यकार का भी कुछ स्थल ऐसे हैं जहां हमारे को लगेगा कि भाई नेत्र से ही निकलने की बात कर रहे हैं ये, अब हमें इसकी रक्षा करनी है, हम भाष्य को कह सकते हैं कि भाई ये तो भाष्यकार ने लिखा है, मूल में नहीं लिखा है, और सूत्र में भी अगर हो मान भी ले कोई किसी तरह से तो कहेंगे कि अगर ये वेद के अनुकूल नहीं है तो हम मानेंगे नहीं इसको। इसके प्रमाण के लिए कई लोग कहते हैं दिवि व चक्षु रातभम, वेद का प्रमाण भी देते हैं चक्षु रश्मि निकलने के लिए, वेद मंत्र का अंश है दिवि व चक्षुरातम, तो जो चक्षु है वो जैसे द्विलोक में फैली हुई है, आतत है, सब और फैली हुई है, तो इसकी पुष्टि के लिए बहुत लोग इस वेद प्रमाण को भी प्रस्तुत करते हैं। तो उसका महर्षि दयानंद का अर्थ देख लो, क्या महर्षि दयानंद ने ये लिख रखा है कि नेत्र से चक्षु रश्मि निकल करके जाती है? महर्षि ने कहीं भी लिख रखा हो ऐसा? महर्षि दयानंद ने कहीं भी लिख रखा हो, मेरे को नहीं ध्यान आता। और दिव्य चक्षु राततम की संगति इसकी पुष्टि में कहते हैं कि नहीं, वेद भी यही बात मानता है, नेत्र से चक्षु रश्मि निकलते हैं, पूरे द्विलोक में नेत्र की रश्मियां फैली हुई हैं ऐसा। ठीक है, आप दे सकते हैं, पर फिर वो विचारणीय कि क्या इस वेद की पंक्ति का वही अर्थ है जो यहां पर है, जिस तरह लिया जाता है। ठीक है, बाकी विचार के लिए है ये बिंदु, सब बातें कई बार सिद्ध नहीं होती है। हाँ, लोग भी देखते हैं जो त्राटक करते हैं, त्राटक करके वो बल्ब को फोड़ देते हैं चक्षु से, बिना रश्मि के वहां इसकी सामर्थ्य कैसे है? आपने देखा है बल्ब को फोड़ते हुए? लोग कहते हैं, शब्द प्रमाण है, वो तोड़ते हो तो वो प्रसंग अभी हम यहां से हटा के रख सकते हैं। हम जो सामान्यतया देखते हैं, सामान्यतया देखते हैं किरणों से टूटता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल पथरी को तोड़ा जाता है किरणों से, ठीक है, किरणों से उसको, पथरी को अंदर ही तोड़ देते हैं, ऐसी किरणें होती हैं, वो तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन नेत्र से भी ऐसी निकलती हैं, ऐसी कोई सामर्थ्य हो, ऐसी सामर्थ्य विकसित हो जाती हो किसी को त्राटक से, कि नेत्र से कुछ विशेष प्रकार की रश्मि निकलती हो, जो उसको तोड़ देती हो, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मान लेंगे। लेकिन वो देखने वाली ही रश्मि है, उसी से देखते हैं, सब में हमारे वही है, हम जिसको भी देखेंगे वो टूट जाएगी। भाई मेरी जानकारी में मैंने तो देखा नहीं ऐसा। और करते सुबह सुबह सूर्य की जो प्रकाश फैला रहता है, जब ऐसे देखते रहेंगे तो वो प्रकाश को भी दबा करके वहीं खड़ा करते हैं सूर्य के कारण, चक्षु राशि सूर्य करेंगे तो क्या होगा? जो सूर्य की प्रकाश फैला रहता है, हाँ, अब कुछ क्षण तक हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे देखते रहो वो सूर्य के प्रकाश को दबा करके वहीं खड़ा कर देगा, तो पृथ्वी पर अंधकार होना चाहिए। नहीं, सूर्य का प्रकाश को हमने रोक दिया अपने त्राटक से, तो सूर्य का प्रकाश वहीं पर ही रखा रह गया सूर्य भाई। जो किरणें फैल रही है, उन्हीं किरणों का कह रहा हूँ ना, उनको हमने रोक दिया, तो रोक दिया तो वो किरणें अब पृथ्वी पर नहीं आ रही है। हमारी चक्षु रश्मि ने यहाँ रोका है या सूर्य पे ही रोक दिया है? पूरा सूर्य दिखाई दे रहा है ना हमारे को यहाँ से, पूरा सूर्य दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? तो हमने नेत्र से सूर्य के इस पूरे गोले की रश्मियों को रोका है नहीं रोका? हमारे ऊपर जो पड़ रही है, बाकी सब जगह तो जा रही है, तो सूर्य की रश्मियां यहाँ पड़ रही है नहीं पड़ रही हैं? उस त्राटक करने वाले को हम देखेंगे चेहरे पे, कि उसके चेहरे पे प्रकाश है या नहीं है। यदि वो सूर्य की रश्मियों को रोक देता है तो उसके चेहरे पे यहाँ पर अंधकार होना चाहिए ना, कभी नहीं होगा, उसको दिखना बंद हो जाएगा। ये तो ठीक है, वो अलग बात है कि सूर्य की तरफ देखते देखते उसको अंधेरा दिखने लगेगा, बिल्कुल आंखें देखना, आंखें बोध ही नहीं कर पाएंगी, काला कालापन आ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। उसका ये मतलब नहीं है कि प्रकाश की किरणों को उसने रोक दिया है, आंखों में खराबी हो रही है जो उसको अंधेरा दिखाई दे रहा है। अभी तो व्याख्या है अपने ढंग से कि हमने किरणों को रोक दिया क्योंकि काला काला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक आपकी दृष्टि हो सकती है, इसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, इसको मैं प्रत्यक्ष देखा। आपने प्रत्यक्ष देखा ना, जब जिस समय आप कहोगे कि मैंने सूर्य की किरणों को रोक दिया है, उस समय हम आपकी आंखों पे देखेंगे कि अंधेरा है या नहीं है। उस समय तो काला, आपको काला दिखाई देगा, हमारे को तो प्रकाश की किरण दिख रही है ना, कि प्रकाश आ रहा है आपके चेहरे पे, तो रोका कहां आपने? आप अनुमान कर रहे हो ना कि अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है सूर्य किरणों को मैंने रोक दिया है। मैं आपको एक दूसरा प्रयोग बताता हूं। यदि गुलाब जामुन पर त्राटक कर दिया जाए 10-20 गुलाब जामुन, तो हम मधुर रस को भी रोक सकते हैं, ये शक्ति आ जाती है। योग दर्शन में है मधुर रस को रोक देंगे? नहीं, मैं तो रोकने की बात कह रहा हूं। गुलाब जामुन है, पहला खाऊंगा तब तो मैं पूरा रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन पांचवा दसवां खाऊंगा ना तो मैं धीरे धीरे मधुर रस को रोकने की शक्ति आ जाती है मेरे में। दसवां करते करते फिर ऐसी शक्ति आ जाती है कि उस मधुर रस को मैं कड़वा बना देता हूं, मधुर रस को पूरी तरह रोक देता हूं, ऐसी शक्ति मैं विकसित कर लेता हूं। आप ही कर सकते हैं, आप प्रयोग करके देख लेना। आपको आपने रूप का त्राटक किया, मैं रस का त्राटक आपको बता रहा हूं। आपने भी किया होगा, ज्यादा मीठा खाने, इनको शाम को वो मालपुए बचे हुए है ना, इनको खाने को दे दो तो पूरी तरह पेट भर के जितना खाओ तो मधुर रस समाप्त हो जाएगा ना मुंह में, होगा ना? रोक दिया ना मधुर रस को, रोका या नहीं? रोक दिया ना, बस ऐसे ही वो भी रोक दिया। इससे क्या मालपुए का मीठापन समाप्त हो गया? आप उसको नीचे गिरोगे, चीटियां जो कि तो आ जाएंगी वहां पर, उसका मधुर रस तो ना समाप्त हुआ है, हमारी जिह्वा की ग्रहण करने की सामर्थ्य समाप्त हो गई है, उसके रस को नहीं रोका है। इसी तरह से सूर्य की तरफ देखने से जो आप कह रहे हो रश्मियों को रोक दिया या ऐसी आंखों की सामर्थ्य बढ़ गई, वो आंखों की असमर्थता के कारण अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐसी ऐसी कल्पनाएं अध्यात्म में बहुत चलती हैं। कल्पना यूं ही मान लेना, कुछ भी ऐसा हो जाता है, ये इस कारण से हुआ, ये अब ये कारण कार्य संबंध है या नहीं है ये देखने की बात है। अब इन्होंने तो जैसे निश्चय कर रखा है, आप मेरे को निश्चय करा सकते हो, मैं कर सकता हूं नहीं, आप मेरे को निश्चय कराओगे। आपको भी अनुभव होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, देखिए प्रत्यक्ष क्या है, पृथ्वी स्थिर है, वो किताबें भी आती हैं वहां पर कि यदि पृथ्वी यूं घूम रही होती तो हमारे झंडे किस तरफ फड़फड़ाते होते हमेशा, एक तरफ ही। जैसे गाड़ी पे झंडा लगा और गाड़ी चल रही हो तो झंडा किस तरफ जाएगा, एक ही तरफ रहेगा। ऐसे ही पृथ्वी यदि घूम रही होती तो जितने भी झंडे हैं वो सब किस तरफ होते, पूरे हमेशा, लेकिन कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है। इसका मतलब है पृथ्वी के घूम नहीं रही है पृथ्वी, प्रत्यक्ष है। आपको भी प्रत्यक्ष करा दूंगा मैं ऐसे, ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं है ना, इसमें दोष आ जाता है, व्यभिचारी हो जाता है, ये कल्पना में है। ऐसा तो बहुत सारी बातें अध्यात्म के नाम पे चलती रहती हैं, लोग उसको सची ही मानते रहते हैं, उनको समझा भी नहीं सकते क्योंकि प्रत्यक्ष का खंडन नहीं किया जा सकता। अब आपको प्रत्यक्ष है तो और कोई प्रमाण कहां काम करेगा इसका, ठीक है? आप अब आप बोल रहे हो कि ऐसा देखते हैं कि त्राटक के माध्यम से बल्ब को फोड़ देते हैं, मैं पहले पूछ रहा था कि आपने देखा है, बोले नहीं ऐसा सुना है, अभी आप वाक्य क्या बोले इतना सरलता से जैसे कि हम गाय भैंसों को देखते हैं, यूं ही पेड़ पे अमरूद लगा हुआ देखते हैं हम तो आपने देखा है क्या? तो अभी देखा क्यों बोले आप, ऐसे बोले ये तो देखते हैं त्राटक के माध्यम से तोड़ते हैं, कहां देखते हैं, हमने नहीं देखा, आप में से किसी ने देखा है क्या? शब्द प्रमाण, वो प्रमाण है या नहीं है, शब्द प्रामाणिकता है क्या? और ठीक है प्रामाणिकता है तो मान लेंगे उसको, उस तरह की किरणें मान लेंगे नेत्र से। ऐसा कोई कहता है कि मैंने सूर्य किरणों को रोक दिया है, मानो उनसे ये प्रश्न उठा जा सकते हैं, मान भी लेते तो हमारी प्रामाणिकता क्या है, हमने रोका है कि नहीं रोका? पूछ सकते हैं, वो कह सकता है कि मैंने, मेरे को प्रत्यक्ष हो रहा है, आप साधना करोगे तो आपको भी हो जाएगा। अंधेरे के कारण ही कह रहे हो ना, उस अंधेरे तो नहीं दिखाई देते, केवल उस समय जो प्रकाश है उस प्रकाश में हमको जो देख नहीं पा रहे थे, प्रकाश ज्यादा होने के कारण हम ऐसे देखते रहे जैसे वो किरणें जो पड़ रही है हमारे ऊपर आंखों के ऊपर, प्रकाश के कारण देख नहीं पा रहे, वो रुक जाएंगे और हम देख पाएंगे, हम देख पाएंगे ये अलग बात है, देखने पर भी अंधेरे नहीं दिखाई देगा हमको। वो अभ्यास से हो सकता है, वो हम लोग वहां गए थे शाहपुर भीलवाड़ा में भ्रमण में गए थे, वो स्वामी क्या नाम है उनका, स्वामी जी आते हैं ना त्राटक वाले महाराष्ट्र वाले आते रहते हैं ना, वो त्राटक करते हैं, वो त्राटक करते हैं खूब करते हैं, वो जल में भी रहते हैं और वो सब चीजें हैं, हठयोगी हैं वो। तो जिस समय हम उस बार भ्रमण के लिए गए थे, आप में से शायद कोई नहीं होगा, मैंने वीडियो देखा, आपने उसका वीडियो देखा, छगन सानंद जी, स्वामी छगन सानंद जी वो भी प्रयोग करते हैं, तो भीलवाड़ा आर्य समाज में वो उस समय ठहरे हुए थे और फिर वो कहने लगे, मैंने कहा ठीक है चलो प्रयोग दिखाओ, हम छत पे चले गए सब जने, सब ब्रह्मचारी भी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी इतनी शक्ति है कि लोग कहते हैं कि देख नहीं सकते, मैं सूर्य की तरफ इतनी देर देखता हूं और फिर पढ़ करके बताऊंगा, वही बात जो आप कह रहे हो ना। तो उन्होंने बहुत देर तक देखा, देखते रहे और देख करके पुस्तक लाए और पुस्तक ला करके उन्होंने पढ़ के बता दिया, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है, सब गुरुकुल के सारे ब्रह्मचारी थे। ठीक है कि और व्यक्ति तो वहां देखेंगे तो फिर इधर देखेंगे तो उनको अंधेरा दिखेगा, लेकिन त्राटक करने से, देर तक देखने से या अभ्यास करने से ऐसी सामर्थ्य हो जाती है कि सूर्य को देखने के तत्काल बाद में अगर पुस्तक को देखेंगे तो भी पढ़ करके बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ये नहीं मतलब है कि हमने उन रश्मियों को रोक दिया, आप अगर इससे ये निष्कर्ष निकाल रहे हो, अनुमान कर रहे हो, तो ये इससे सिद्ध नहीं है। ये बात तो ठीक है, ये तो हमने प्रत्यक्ष देखा और ये हो सकता है, कोई बात नहीं, ऐसा अभ्यास है कोई भी कर सकता है, शुरू में चकाचौंध लगती है लेकिन देर तक देखते रहने तो यूं यूं करके देखते हैं, थोड़ा सा आंखों को ऐसे देखते हैं और फिर जल भी लेते हैं, जल में फिर उसको ठंडा भी करते हैं, थोड़ा यूं डाल करके जैसे अर्घ्य वगैरह करते हैं ना, अग्नि में डाल पानी डालते हैं, फिर लोटा भी पानी रखते हैं पहले, फिर उस लोटे के पानी जो नीचे गिरता है ना उसको देखते हैं काफी देर तक, ये तो कुछ आंखों में खराबी होती है ऐसा उनका कहना था। ठीक है, इससे लेकिन ये नहीं सिद्ध होता है कि सूर्य की रश्मियों को रोक देते हैं, लेकिन इससे चक्षु रश्मियां हैं ये कैसे सिद्ध हुआ? ठीक है, मान सकते हैं ऐसा, मेरे तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, फिर यहीं रखते हैं, रुकते हैं, प्रणाम।